podczas Dni Biznesu i znajdź to, czego szukasz. Atrakcyjny leasing od 102,6%. Wyprzedażowe rabaty nawet do 44 tysięcy złotych. 3 lata ochrony gwarancyjnej bez limitu kilometrów na wybrane modele. Specjalnie dla Ciebie nasze salony pracują teraz dłużej. Śpiesz się, masz czas tylko do 1 lutego. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed trudnymi warunkami. Na drogach może być ślisko. Kluczowe inwestycje w województwie lubelskim mają zabezpieczone finansowanie, zapewniał wicepremier Jacek Sasin. Była szefowa rządu Ewa Kopacz poparła Borysa Budkę w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Uwaga kierowcy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu, oblodzeniami i mgłą na południu kraju i południowym wschodzie. Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu dla części województw małopolskiego i śląskiego, mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska. Na obszarze Beskidu w województwie śląskim, jak również w zachodniej części województwa małopolskiego występowały i jeszcze występują opady śniegu. Dotyczy to gór. W związku z tym tam jest prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu doby o 10 do 20 cm. Na obszarze Dolnego Śląska będzie ślisko i pojawią się oblodzenia, dodaje Grażyna Dąbrowska. Pada tam i mrzawka, i śnieg ziarnisty, i deszcz ze śniegiem, i sam śnieg. No i oczywiście spada temperatura powietrza poniżej zera. W związku z tym będzie to wszystko na nawierzchniach dróg czy ulic zamarzać. Stąd ślisko. Ostrzeżenia przed mgłą wydano dla województw małopolskiego, części świętokrzyskiego, podkarpackiego oraz lubelskiego. Kluczowe inwestycje drogowe w Lubelskiem mają zabezpieczenie finansowe, zapewniał podczas wizyty w regionie wicepremier Jacek Sasin. W maju przyszłego roku zostanie rozpisany przetarg na budowę kolejnego odcinka drogi S17 Piaski Chrebenne. W tym samym roku będzie też rozpisany przetarg dla drogi ekspresowej numer 12 na odcinku Piaski do Rochusk. Trwają też prace nad niezwykle ważną dla Lubelszczyzny trasą Via Carpatia, mówił minister aktywów państwowych. Do końca przyszłego roku zostanie już uruchomiony ten odcinek pomiędzy Lublinem a Janowem Lubelskim, ale mamy też w tej chwili w bardzo konkretnych już planach realizację również tej drogi na północ od Lublina przez Lubartów aż do granicy z województwem mazowieckim. Jeszcze w przyszłym roku będzie rozpisany przetarg na realizację tej drogi. Trwają także intensywne prace nad północną i południową obwodnicą Chełma. Jeszcze w tym roku zostanie rozpisany przetarg na odcinek północny leżący w ciągu ekspresowej dwunastki. Europosłanka, była premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że w wyborach na szefa Platformy Obywatelskiej poprze przewodniczącego klubu KO Borysa Budkę. Po raz pierwszy postawiła na niego, kiedy zaprosiłam go do swojego rządu. Nie zawiódł, teraz też nie zawiedzie. Platformie potrzebny jest przywódca, który chce zwyciężać, umie zwyciężać i wierzy w zwycięstwo, wierzy w drużynę, powiedziała Ewa Kopacz. Z końcem stycznia upływa 4-letnia kadencja obecnego przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny. Sam Schetyna postanowił jednak nie ubiegać się o reelekcję. Zarekomendował na tę funkcję obecnego wiceprzewodniczącego PO Tomasza Siemoniaka. O funkcję szefa Platformy walczą też posłowie Joanna Mucha i Bartłomiej Sienkiewicz, a także senator Bogdan Zdrojewski. W piątek swoją rezygnację ze startu w wyborach ogłosił europoseł Bartosz Arłukowicz. Policja bada sprawę postrzelenia jednego z myśliwych, który brał udział w zorganizowanym polowaniu na terenie powiatu żyrardowskiego. Mężczyzna został trafiony przez innego myśliwego w łydkę. Do zdarzenia doszło w miejscowości Ludkówka II w gminie Mszczonów. Jak poinformował Tomasz Adamczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, postrzał miał miejsce w chwili, gdy myśliwi stali w linii, oczekując na naganiane w ich kierunku dziki. Życiu rannego mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. Wszyscy myśliwi zostali sprawdzeni na zawartość alkoholu, byli trzeźwi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie duże, na północy i w centrum większe przejaśnienia i rozpogodzenia, na południu i w centrum słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu lub deszczu. Rano lokalnie zanikająca mgła, temperatura maksymalna od 1 stopnia w Kotlinie Płockiej do 5 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Paweł Hille powraca z nowym tomem opowiadań. Skoro świętym jest drzewem pogan i skoro pojawił się tutaj, jest to znak ostrzeżenia. Co do tego, jak dębu się pozbyć, nie było już jednak zgody.

Puchar Polski Koszykarek. W finale rozgrywanym w Lublinie Arka Gdynia wygrała, ale dopiero po dogrywce 83-73 z CTC Polkowice. No i na koniec maraton. Startowało ponad 55 tysięcy biegaczy, ale i tak wygrał Etiopczyk Derara Hurisa. Czasem 2 godziny, 8 minut i 9 sekund wygrał maraton w Bombaju. Wyprzedził rodaków Apshero i Teshome. Wśród kobiet też wygrała Etiopka Amane Beriso, a w najlepszych dziesiątkach łącznie było 14 etiopskich zawodników i zawodniczek. No to jeszcze spojrzę na plus ligę. GKS Katowice Skrabeł Chatów 1-0 dla Skry, 1-0 w setach. A ja spojrzę w takim razie na Anfield, tam też 1-0, tyle że dla Liverpoolu, który gra z Manchesterem United, mogło być już teoretycznie 3-0, bo dwóch bramek Liverpoolowi nie uznał sędzia. Co prawda przed chwilą strzelić mógł Manchester, no ale to jest prawdziwa angielska piłka. Tam dzieje się od pierwszego do ostatniego gwizdka. A za moment siatkówka. Taką, żeby panowie podali wyniki Polaków wszystkich serii drugiej i pierwszej ze skoków, bo nie podali tego z kwalifikacji, tylko mówią, że Kubacki wygrała. Nie każdy telewizor ogląda, no. Ojej, wszystkie skoki. Skoki wszystkich Polaków ze wszystkich serii, to może tych trzech najlepszych. Dobrze, Piotr Żyła w pierwszej serii 141, w drugiej 129,5 i ósme miejsce, natomiast Kamil Stoch 128 metrów i 116,5 metra, 24 miejsce. Co ciekawe, Kamil Stoch dzisiaj miał bardzo mało miejsca. No Kubacki na pierwszym, ale to już mówiliśmy kilka razy. Ale nie powiedzieliśmy, ile skoczył. 143 metry, 133,5 metra, ale wracając jeszcze do Kamila Stocha, dzisiaj podobno miał bardzo mało czasu dla dziennikarzy, ponieważ jest zagorzałym fanem Liverpoolu i od razu po drugim skoku uciekał oglądać mecz, jak tam sobie radzą podopieczni Jurgena Kloppa. A radzą sobie nie najgorzej. Jest 45. minuta tego spotkania. Liverpool prowadzi z Manchesterem United 1-0. A teraz już siatkówka. Nasze siatkarki doprowadziły kibiców do palpitacji serca tydzień temu, przegrywając, no można powiedzieć, wygrany mecz z Turcją i nie kwalifikując się do igrzysk w Tokio. Niestety, kolejny raz nie udało się zrealizować zamierzeń na najważniejszej imprezie. No i co w związku z tym? Zapytałem o to i nie tylko o to komentatora siatkówki, dziennikarza Polsatu, Marka Magierę. To prawda, w zawodowym sporcie chodzi o to, żeby wygrywać, a tutaj przegraliśmy mecz praktycznie wygrany i dobrze, że rozmawiamy tydzień po tym wydarzeniu, bo tydzień temu nie jestem w stanie dzisiaj nawet słowami określić emocji, które mną targały, bo to była taka złość pomieszana jeszcze z takim uczuciem niespełnionego obowiązku, bo ja mówiłem, że naszym obowiązkiem jest na turnieju w Apeldoorn wejście do ścisłego finału i szczerze mówiąc liczyłem na to, że w finale spotkamy się z Turczynkami albo z Holenderkami, które uważane były za faworytów tej imprezy. Pytasz, co dalej? No teraz będzie taki przejściowy rok tak naprawdę, bo nic się nie dzieje. Oprócz Ligi Narodów nie ma żadnego innego poważnego turnieju. Są Igrzyska Olimpijskie, na które nie pojedziemy. Natomiast myślę, że takim kolejnym celem, i teraz powiem ważne słowo, dla tej drużyny, podkreślam drużyny, jest jakby szykowanie się do imprezy docelowej, którą będą Mistrzostwa Świata rozgrywane w Polsce za dwa lata, w 2022 roku. No tak, tylko czy uważasz, że ta drużyna dotrwa do tej imprezy w tym składzie, czy dotrwa z tym trenerem? Co należy zrobić, mając dwa lata w zapasie, by nie skończyło się tak, jak się kończyło ostatnio? Ja kiedyś nawet, jak tutaj byłem u was w studio przed startem Ligi Narodów w poprzednim roku, powiedziałem, że bardzo wysoko oceniam pracę, warsztat, etykę i etos pracy trenera Jacka Nawrockiego i absolutnie tutaj nie zmieniam zdania. On z tych dziewczyn, z tej drużyny wyciągnął już bardzo dużo, ale myślę, że wszystko co najlepsze przed tą drużyną dopiero przed nami. Ja sobie wypisałem wiek, w jakim są nasze zawodniczki, w jakim będą w następnym cyklu olimpijskim za 4 lata. Wołosz 33, mówię za 4 lata. Mędrzyk 31, Stysiak 24, Konkolewska 29, Alagierska 28, Stenzel 25, Górecka 24, Łukasik 24, Smażek Godek 28 lat. Idealny, najlepszy wiek do tego, żeby myśleć o zdobywaniu świata, a ja chciałem zauważyć, że po tych latach pracy trenera Jacka Nawrockiego z grupą tych dziewczyn, wyselekcjonowaną na ten turniej, taką już konkretną, udało się jak równy z równym powalczyć z wicemistrzyniami Europy. Udało się, ale nie udało się, wracam do tezy wyjściowej, nie udało się to, po co polska reprezentacja jechała, czyli po awans. Wcześniej nie udało się gdzie indziej. Czego tej drużynie brakuje? Na pewno odrobinę doświadczenia, patrząc na wiek naszych zawodniczek. Mamy świetną rozgrywającą, świetne skrzydła, nie najgorzej w sumie w bloku, ale jednak gdzieś czegoś brakuje, skoro nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Regularnego grania w takich turniejach jak ten w Apeldoorn, jak Mistrzostwa Europy w fazie finałowej, bo w takich meczach łapie się doświadczenie, a nie w meczach kontrolnych. Do tej pory nawet w tych sparingowych spotkaniach mało kto z poważnych ekip chciał z nami grać, bo nie byliśmy traktowani przez świat poważnie. Ja myślę, że ten ubiegły rok, gdzie awansowaliśmy do finału Ligi Narodów, gdzie awansowaliśmy do finałowej czwórki Mistrzostw Europy, gdzie byliśmy teraz w półfinale kwalifikacji olimpijskiej, otworzył nam nieco szerzej drzwi do zmagań z tymi konkretniejszymi ekipami. Ja na przykładzie Joanny Wołosz powiem jedno zdanie, gdzie myślę to odda mniej więcej to, o co pytasz. Dlaczego nie udaje się niektórych rzeczy jeszcze nam osiągnąć? Ona jest uważana przez wielu ludzi za najlepszą rozgrywającą na świecie. Być może tak jest. Ja tego nie wiem, bo to jest jakby indywidualna ocena, niezmierzalna w żaden inny sposób. W klubie wygrywa wszystko. Ostatnio pod koniec ubiegłego roku klubowe Mistrzostwa Świata. Wykładnikiem jej znakomitej gry w klubie jest to, że ona z każdego turnieju przywozi indywidualną nagrodę albo MVP turnieju, w najgorszym wypadku, a w jej przypadku najlepszym, najlepszej rozgrywającej imprezy. Tyle tylko, że tak, ona w klubie na środku ma The Cryf. której w żaden sposób nie porównasz ani do Agnieszki, ani do Klaudii Alagierskiej, ani do Ani Stencel. Zupełnie inna zawodniczka, o innej charakterystyce, potrafiąca zrobić z piłką wszystko. U nas na skrzydle, na prawym ataku masz Malwinę Smażek-Godek, która pięknie się rozwinęła. Akurat ten turniej nie był jej najlepszym turniejem i myślę, że ona sobie też z tego doskonale zdaje sprawę. Natomiast w klubie ona ma Paulę Egonu, gdzie jak jej piłki nie wystawisz, to na 10 skończy 9. Natalii Mędrzyk do Syli nie porównasz, choćbyś nie wiem, co tutaj robił. I to są te niuanse, różnice, że pewne automatyzmy, które Aśka ma wypracowane w klubie, tam działają znakomicie, natomiast już niekoniecznie przekładają się na grę w naszej reprezentacji, gdzie trzeba te piłki nieco inaczej rozdzielać, być bardziej dokładnym, przewidywać niektóre sytuacje troszeczkę inaczej i nie działać na zasadzie automatyzmów wypracowanych w Conegliano, bo nie da się tego w żaden sposób połączyć. Ja widzę tu największy problem. Więcej gry ze sobą, więcej gry na wysokim, równym poziomie, więcej gry o stawkę i będzie dobrze. Ale czy one będą chciały ze sobą ciągle grać, bo już się pojawiają głosy, że ktoś chce odpocząć, że ktoś widziałby dla siebie przerwę w reprezentacji. Nie wiadomo, czy tak będzie. Ja 25 lat zajmuję się siatkówką i nie przypominam sobie roku, żebyśmy z takimi problemami nie mieli do czynienia. Rok w rok jest dokładnie to samo. Pewnie, że niektóre zawodniczki będą chciały odrobinę przerwy, tym bardziej, że dla nich sezon jest klubowy, bardzo, bardzo wyczerpujący. Już sam fakt, że finał Ligi Mistrzów rozgrywany jest na 3 dni przed startem siatkarskiej Ligi Narodów, więc to jest jakby już niepoważne z jednej strony, bo ten zawodnik naprawdę nie ma kiedy złapać oddechu. A swoją drogą popatrz, jak w tym sporcie niewiele dzieli zwycięstwo od porażki. Jedna z 5 skończonych piłek w tym meczu z Turczynkami, bylibyśmy w finale i można zaryzykować stwierdzenie, że z tymi Niemkami byśmy sobie poradzili. Bylibyśmy w Tokio, gdzie wszystko może się zdarzyć. Jakby inaczej ten siatkarski świat wtedy wyglądał. Gdybyśmy byli w tym Tokio, to myślę, że tam nawet na medal można by było zapolować, bo będą tam grały też drużyny, które ogramy za każdym razem. To wynika z systemu kwalifikacji po prostu do Igrzysk Olimpijskich. Natomiast sama siatkówka, ktoś powiedział, że to jest nudny sport, bo nie ma kontaktu. No to ja właśnie takie mecze jak ten nasz z Turcją polecam, jak wczorajszy mecz siatkarzy Jastrzębskiego Węgla, którzy w Kazaniu w tiebreaku ze stanu 9-14 wyszli na 16-14 i to grając przeciwko potężnej drużynie, a nie zlepkowi jakichś amatorów. Ja za to kocham siatkówkę właśnie, że jest nieprzewidywalna i że jest najbardziej techniczną grą spośród wszystkich gier zespołowych, bo tu się wszystko dzieje w ułamku sekundy. Nie można piłki przytrzymać, złapać, nie można się rozejrzeć. I fajne jest to, że w siatkówce jako grze zespołowej żaden zawodnik nie zależy tak bardzo od swojego kolegi z drużyny, żeby ten efekt finalny wyglądał jak wyglądał. Nam się nie udało skończyć jednej z 5 czy 6 nawet piłek. Natomiast też popatrzmy na to, co zrobiły Turczynki, ta libero, boss w ataku. One pokazały wielką klasę. Ja mówię i za tego seta, jak można ganić nasze dziewczyny, tak wielkie brawa dla nich, bo one wygrały to serduchem, doświadczeniem. I jak zażartował jeden z moich kolegów, silną wątrobą trenera Guidettiego. Hero now, am I a hero? Am I a hero now? I loved you like a father. It's on the music game. I guess they killed another. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce trzecia strona medalu i nasz gość Piotr Biesiekirski, pierwszy i jedyny Polak oraz najmłodszy zawodnik w stawce motocyklowych Mistrzostw Europy Moto2. Dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. Wszystko poprawnie, nic tutaj nie przekręciłem. Jest to bardzo długi tytuł. Na początku zacznijmy może od takich podstaw, bo wyścigi motocyklowe nie są dość popularne w Polsce, może za wyjątkiem żużla. Co się kryje za tym Moto2, gdybyśmy to mieli może przetłumaczyć na taki ligowy język? Rywalizujesz na zapleczu Ekstraklasy, na zapleczu MotoGP. Jak ci daleko do tego szczytu? Można powiedzieć, są dwie główne klasy wyścigów motocyklowych na asfalcie. Są to superbajki, czyli motocykle sportowe na ulicę przystosowane pod wyścigi, oraz seria MotoGP, są to motocykle prototypowe. Można to porównać do Formuły 1, jeśli chodzi o samochody. Ja ścigam się w Moto2, jest to odpowiednik Formuły 2, czyli ten motocykl jest słabszy, czy ma mniejszą moc niż MotoGP i nie ma elektroniki. No jest słabszy, ale nie znaczy, że jest chyba wolny, nie, prawda? Nie, jest dosyć szybki. To prawda, że przygodę z tym motocyklem zacząłeś 5 lat temu, no to wydaje się, że to jest dość późno. Czy to jesteś w pewnym sensie ewenementem, czy pozostali zawodnicy to od maleńkości? Z jednej strony późno, a z drugiej strony wcześniej, bo jesteś przecież stosunkowo młodym człowiekiem jeszcze. Jestem stosunkowo młody, jeśli chodzi o wiek, ale jeśli chodzi o moje doświadczenie na motocyklach, to można powiedzieć, zacząłem dużo, dużo później niż inni. Jeśli chodzi na polskie standardy, to faktycznie zacząłem bardzo wcześnie, bo stało się to, kiedy miałem 13 lat. Ale większość zawodowych motocyklistów zaczyna w wieku między 3 a 5 lat. My tutaj zdradzimy tuż przed rozmową, zdradziłeś, że nie masz prawa jazdy nawet. To też jest normalka, czy absolutnie nie? Czy wszyscy pozostali mają licencję? Znaczy, większość osób, które ściga się chociażby w mistrzostwach Hiszpanii, dużo z nich nie ma nawet skończonych 18 lat, a żeby mieć prawo jazdy na motocykl, trzeba mieć co najmniej 20. Aha. Więc ja mam licencję sportową, która jest niezbędna na tor, a prawo jazdy na torze nie jest w żaden sposób wymagane. No to już wszystko wyjaśniliśmy. Powiedz jeszcze, od czego to tak, bo to mnie zastanawia, wracając do tych podstaw, to się zaczęło, bo dzieciaki na podwórku chcą być drugim Messim, czy tam Lewandowskim. Ci, którzy są na parkiecie, pragną zdobywać tyle medali, co nie wiem, Bartosz Kurek albo Michał Kubiak, a jak było z tobą? Niektórzy po prostu chcą być Valentino Rossi. Tak. U mnie to nie był nagły skok, a bardziej kilka mniejszych kroków, ponieważ na początku mój tata zastanowił się nad, jakby rozważył opcję zakupu motocykla, po czym stwierdził, że jest to bardzo fajny środek transportu, zwłaszcza do miasta, więc kupił motocykl, zrobił to prawo jazdy oczywiście, i po czym mi kupiliśmy taką małą chińską 125, którą miałem jeździć na polanie blisko domu. I tak zaczęła się moja przygoda z motocyklem. Było to tylko i wyłącznie po to, żebym przygotował się, jak już będę miał 14 lat, to żebym jak najwcześniej i jak najszybciej zdał na prawo jazdy na skuter. I stopniowo przerodziło się to w taką pasję motocyklową. Zaczęliśmy bardziej śledzić sport i najpierw tylko mieliśmy wejść hobbystycznie do Mistrzostw Polski, ale po wyjeździe do Hiszpanii i jak zobaczyliśmy, można powiedzieć, z bliska, to z jaką pasją tam ludzie do tego podchodzą, bardzo nam się to spodobało i tak naprawdę kilka miesięcy później już siedzieliśmy w tym naprawdę mocno. Rzadko kiedy zdarza się, że rodzice wciągają dzieci w sport motocyklowy, no bo nie jest to najbezpieczniejsze, szczególnie dla dzieci, które jeżdżą na tych motocyklach, ale jednak niektórym się udaje. Powiedz, po tych 5 latach, w którym, na jakim etapie jesteś, w którym momencie? Jestem teraz, ścigam się teraz w Mistrzostwach Europy Moto 2. Do klasy prototypowej wszedłem jako pierwszy Polak i jest to już, no powiedziałbym, że naprawdę wysoki poziom. I oczywiście następnym krokiem są Mistrzostwa Świata Moto 2, do których mam nadzieję, że jak najszybciej uda się wejść. Ale awansują oczywiście ci najlepsi. Jak, tak, oceniasz, jak oceniasz szansę? Dzisiaj w audycji trochę próbowaliśmy spekulować, nie do końca wyszło, to pospekulujmy. Jeśli chodzi o szansę, bardzo ciężko jest to ocenić, bo nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć i też nie wiem specjalnie, jak zakwalifikować coś jako bardziej lub mniej ważne, ale wydaje mi się, że jest to bardzo prawdopodobne i tak naprawdę, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to oczywiście uda się to zrobić, więc tak naprawdę teraz wszystko leży w moich rękach, tylko żeby tego nie zepsuć. Wspominałeś, jak w Hiszpanii podchodzą do motorsportu. Patrzyłem na listy startowe MotoGP, a więc motocyklowych mistrzostw świata i tam są głównie zawodnicy z Hiszpanii i Włoch. W XXI wieku tylko 3 razy tytuł zdobywali zawodnicy z innych krajów i to pokazuje, jak bardzo ta lista startowa jest zabetonowana. Ciekawi mnie to, czy dla ciebie ta droga jest nieco trudniejsza. Można to porównać do tego, jakby Hiszpan chciał wygrać turniej 4 skoczni. O, czyli trudno. Czyli trudno, tak. Jest to bardzo, no, niepopularny sport w Polsce i uważam, że niesamowitym zrządzeniem losu było to, że w ogóle zacząłem trenować sportową jazdę na motocyklu, ale która wydaje się niebezpieczna, ale wbrew pozorom i jest teraz bardzo, bardzo dobra ochrona, nawet kombinezony mają wbudowaną poduszkę powietrzną, która bardzo dobrze chroni przed wszelkimi urazami i oczywiście tory też są przystosowane do tego, żeby nie było żadnej ściany, z którą można mieć kontakt, więc jest to naprawdę dużo, dużo bardziej bezpieczny sport niż chociażby 10 czy 15 lat temu. Czyli nie taki diabeł straszny. Piotr, powiedziałeś, że szanse na awans w tej hierarchii są spore, wszystko w twoich rękach, a na koniec powiedz, jak wygląda sprawa finansowa, jak bardzo no wiadomo, wszystkie sporty motorowe są dość drogimi sportami, ale czy od pewnego etapu, czy już załapałeś się na ten etap, gdzie możesz liczyć na finansowanie kogo innego, na sponsorów, czy ciągle trzeba polegać na sobie? Moim głównym sponsorem, który wspiera mnie już tak naprawdę w bardzo wysokim stopniu od 3 lat jest Ewig i no, tak naprawdę gdyby nie oni, nie mógłbym być teraz w tym miejscu, gdzie jestem. Także oczywiście bardzo gorąco chciałbym podziękować. Ale faktycznie jest to bardzo drogi sport. Porównując do bardziej popularnych sportów typu piłka nożna, siatkówka, no to oczywiście no, nieporównywalnie większe koszty. Ale jeśli chodzi o samochody, są znacząco, znacząco niższe. Będziemy śledzić twoje poczynania w tym sezonie. Jakie najbliższe plany? Podobno we wtorek już lecisz do Hiszpanii i już się szykujesz do pierwszych startów, czy jak to wygląda? Będę miał pierwsze testy, czyli liczymy na to, żeby znaleźć tak naprawdę jakieś aspekty jazdy, na którymi będziemy chcieli się skupić przed pierwszą rundą i będę miał potem kilka dni później następne testy już razem z zespołami z Mistrzostw Świata, więc liczę na to, że uda mi się podpatrzeć parę fajnych rzeczy od innych zawodników. Będziemy śledzić, będziemy obserwować i, no, i będziemy oczywiście trzymać kciuki. Piotr Biesierkiewski, pierwszy i jedyny Polak oraz najmłodszy zawodnik w stawce motocyklowych Mistrzostw Europy Moto2 był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dzięki, cześć. Pop! trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. Ja nie chcę stąd odchodzić, nie chcę smucić się. Nie widziałem tak wielu, stało wokół drzewa, które wysokie jak pan. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wierzyć w ciebie. Czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się? Bigabu! W środku między nimi mówił, odejdź stąd, ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. Ja chcę twego końca, chcę byś smucił się. I widziałem ich pana, stał tutaj między nimi, mówił, odejdź stąd, ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. Ja chcę twego końca, chcę byś smucił się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W najbliższą środę na parkietach NBA ma dojść do jednego z najbardziej oczekiwanych debiutów ostatnich miesięcy. Kibice najprawdopodobniej po raz pierwszy zobaczą Ziona Williamsona. Zawodnik z numerem 1 ostatniego draftu gra w New Orleans Pelicans, a w zasadzie grać ma. Ale już teraz jest porównywany do LeBrona Jamesa. O szczegółach Jan Pachlowski. Zion Williamson ma w najbliższych latach czarować na parkietach koszykarskich NBA. W przypadku tego gracza amerykańskie media są zgodne, że to jeden z największych talentów ostatniej dekady. Williamson nie mógł jednak zaprezentować swoich umiejętności w pierwszej części sezonu i pokazać, że pokładane w nim nadzieje to żadna przesada. Tym bardziej, że Pelicans z amerykańskim składzie mieli plasować się w górnej połówce tabeli i bez problemów awansować do playoffs, a jak na razie są w ogonie zachodniej konferencji. Wszystko rozpoczęło się jednak zgodnie z planami. W czerwcu komisarz NBA Adam Silver ogłosił, że numerem jeden draftu jest znakomicie spisujący się w rozgrywkach uniwersyteckich Zion Williamson. With the first pick in the 2019 NBA draft, the New Orleans Pelicans select Zion Williamson from Duke University. Przed sezonem koszykarz zerwał jednak łękotkę boczną. Musiał być operowany, a następnie przejść kilkumiesięczną rehabilitację. Jego klub pierwszy raz oficjalnie poinformował, że 19-letni Williamson zadebiutuje w NBA 22 stycznia w pojedynku przeciwko San Antonio Spurs. Nie sprawdziły się więc wcześniejsze doniesienia mediów, że debiut nastąpi w ostatni czwartek. Dlaczego ta sprawa jest tak, można nawet użyć górnolotnego sformułowania, napompowana czasami wręcz do granic absurdu? Przypomnijmy, że chodzi przecież o 19-latka, mówi znawca koszykówki NBA, dziennikarz z Chicago. Go Przemysł Garczarczyk. Potrafi robić na boisku absolutnie wszystko. Już nie chodzi nam o fakt, że ma niespełna 20 lat i że w Duke przeciętnie miał ponad 22 punkty, prawie 9 zbiórek, 2 przechwyty i prawie 2 bloki. Takie rzeczy się zdarzały. Takie statystyki widzieliśmy już wcześniej, natomiast zawodnika rzucającego aż tyle przy skuteczności sięgającej 68%, to w ogóle jest nie z tej ziemi, to jest lepiej niż LeBron James. Natomiast te kontuzje kolana, teraz ta łąkotka boczna, to kolejna kontuzja, pokazują, że no, zobaczymy, czy wytrzyma fizyczne trudy NBA. To jest największy znak zapytania, bo co do talentu nie ulega wątpliwości, że nieprawdopodobny. Kibiców już rozpaliły wsady Ziona Williamsona, jakie można było zobaczyć przed meczem z New York Knicks, kiedy to od tak sobie poszedł popróbować, a wszystko wyszło wyśmienicie. Trener New Orleans Pelican Elvin Gentry podkreślił, że młody koszykarz nie będzie na początku grał wiele minut. Chodzi nie tylko o aklimatyzację na parkiecie, ale przede wszystkim o jego zdrowie. Jestem bardzo podekscytowany tym, co teraz mnie czeka. Marzyłem o tym całe życie. To, co przede mną, jest z jednej strony szalone, ale też bardzo miłe. Niektórzy mogą pomyśleć, że to stresujące, ale dla mnie to jednak ogromna radość, jak na przykład teraz, spotkanie z wami, dziennikarzami. I'm having fun with it, like in all these meetings. Mówi Zion Williamson. Liga NBA opublikowała właśnie raport na temat najlepiej sprzedających się koszulek poszczególnych graczy. Z wiadomych względów nie ma tam jeszcze 19-latka, ale wszystko przed nim. W tym roku w klasyfikacji tej niezmiennie prowadzi LeBron James LA Lakers, drugi jest Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Teraz jedziesz, nie się dożymy. Rzucam się jak ogromny pies. Szukam po podwórkach, szukam po kieszeniach. Może być mróz, może być deszcz. Czuję się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro idzie w twarz. Biegnę wiatrem, wołam przez deszcz. Czekam jak wielki, mokry pies. Wiesz na pewno, co jest dobre, a co złe. Rzucam cię jak ogromny pies. W kałużach i tramwajach łyka cię wieloryb. Może być mróz, może być deszcz. Czujesz się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro idzie w twarz. Biegnę wiatrem, wołam przez deszcz. Czekam jak wielki, mokry pies. 55. minuta na Anfield. Liverpool wygrywa z Manchesterem United 1-0. Na pewno już szampany się chłodzą. Pytanie, czy Liverpool zdobędzie to mistrzostwo bez ani jednej porażki? Jak na razie wszystko na to wskazuje. Dwa tygodnie temu na naszej antenie była żywa dyskusja, kto powinien odebrać statuetkę dla sportowca roku. Bartosz Zmarzlik czy Robert Lewandowski? Sprawa była jasna, bo wyboru dokonali kibice, a sportowcy są właśnie dla kibiców. Sporu nie było w przypadku nagrody w kategorii Sport bez barier. Zwyciężyła Lucyna Kornobys, która jak jedzie na dużą imprezę, to nie zawodzi. Z naszą paralekkoatletką rozmawiał Michał Olszański. Rok 2020 bez wątpienia jest najważniejszym rokiem w życiu 42-letniej Lucyny Kornobys. Właśnie została sportowcem bez barier 2019 w plebiscycie przeglądu sportowego. Cześć Lucyna, witaj. Witam serdecznie. Bardzo ważny rok. Zaczął się, można by powiedzieć, trzęsieniem ziemi, ale jeszcze przed tobą ważniejszy moment, kiedy pojedziesz do Tokio. Ale najpierw powiedz, jak przyjęłaś to, że zostałaś tą jedyną, najlepszą spośród trzech nominowanych? Przyznam, że nie spodziewałam się tego do końca. Nie wierzyłam w to, że ja zdobyłam tą statuetkę i tak naprawdę następnego dnia, dopiero wracając do domu, gdzieś tam sobie uświadomiłam, że ona jest moja, ja ją mam, że rzeczywiście ja ją zdobyłam. I radość taka, no, kolosalna, dlatego, że statuetkę sportowca bez barier dostaje tylko jedna osoba na całą Polskę, ze wszystkich sportowców w całym kraju, więc to wcale nie jest tak łatwo zdobyć tą statuetkę. Mi się udało i ja się z tego bardzo cieszę, że... Wielokrotna rekordzistka świata. Proszę Państwa, 6 rekordów świata. 2 w kuli, 2 w oszczepie, 2 w dysku. Czy to prawda, że bałaś się, że się wywrócisz na tym wózku, kiedy wjeżdżałaś po odbiór statuetki? Tak, dlatego, że troszeczkę wysoki był ten podjazd, a ja lewa ręka, jak się zdenerwuje, to ona nie ma jakby... Ja nie mam nad nią takiej kontroli i rzeczywiście bałam się, żeby gdzieś nią nie zahaczyć, żeby nie wózek się nie przewrócił do tyłu, bo tak też czasami się dzieje. I tylko w głowie, Jezu, nie wywróć się, nie wywróć się, nie zrób żadnej gafy. I to jest takie zabawne, ale no niestety bardzo prawdziwe takie, bo już nieraz mi się zdarzyły takie gafy, ale na szczęście wszystko poszło dobrze. W twoim życiu też można by powiedzieć, że poszło nadzwyczaj dobrze. Patrząc na to, że masz za sobą lata spędzone w domu dziecka, że bardzo wcześnie zostałaś sierotą, że wypadek na nartach sprawił, że rok po roku twoje nogi przestawały ci służyć. A dzisiaj zobacz, kim jesteś. Tak, dokładnie. Przyznam szczerze, że ja tak twierdzę, że to, co się gdzieś tam wydarzyło w dzieciństwie, w wieku młodzieńczym, to ciężkie życie, które musiałam przejść, zresztą nie sama, bo z rodzeństwem, to chyba też jakby nauczyło mnie ciężkiej pracy i dzisiaj są tego konsekwencje. Dzisiaj potrafię na wiele rzeczy sobie zapracować, wiele rzeczy uzyskać tą właśnie ciężką pracą, ale jakby tą determinacją, taką też poczuciem, że muszę coś zrobić, że jeśli sama na to nie zapracuję, to nikt mi to nie da za darmo. I myślę, że to jest chyba taki pozytyw z tego wszystkiego. Jesteś samodzielną? Jestem samodzielna. Jesteś zadowolona z siebie? Jestem zadowolona z siebie. Mierzysz wysoko? Mierzę bardzo wysoko. W co? W Tokio, złoty medal w Tokio i oczywiście okraszony jako jedynym świata. Pchnięciu kulą. Pchnięciu kulą, no a w oszczepie, pomimo tego, że będę startować z grupą wyższą, marzy mi się brązowy medal. Chciałabym pokonać kilka zawodniczek z tej wyższej grupy i ten brązowy medal zdobyć. Mam nadzieję, że właśnie teraz na obozie w Spale z Mają Andrzejczyk nauczę się kolejnych trików i gdzieś tam ta technika się troszeczkę poprawi i pozwoli właśnie na to, żeby ten medal zdobyć. Akurat decydujesz się na trudne rozwiązanie, bo przecież rzut oszczepem w twoim wypadku, kiedy siedzisz na wózku, wymaga szybkości. Z kolei kula wymaga siły. Ty masz sporą masę, 40 w bicepsie. Pogodzisz te dwie konkurencje? No nie jest to proste. Rzeczywiście jak większą siłę robię do kuli, to rzeczywiście oszczep dlatego tak przestał jakby lecieć, bo na początku troszeczkę mniej tej siły robiłam, więc oszczep był jakby taką wiodącą dyscypliną u mnie. A teraz robię większą siłę do kuli i ten oszczep nie chce za bardzo lecieć. Będę chciała to wypośrodkować jakoś. Mam nadzieję właśnie, że Maja mi gdzieś podpowie, jak to zrobić, w jaki sposób sobie pomóc, żeby on poleciał. No, mam nadzieję, że się uda. Udało się w Dubaju, to mam nadzieję, że w Tokio też się uda. A zatem brąz w rzucie oszczepem, to jest twój cel i tak. Złoto w pchnięciu kulą i ten mazurek, bo ty już jesteś srebrną medalistką z Rio de Janeiro. Dokładnie. I teraz jest ten złoty medal. Głowa będzie przygotowana? Mam nadzieję, że tak. Bardzo ciężko nad nią pracuję. Wszelkiego rodzaju właśnie biofeedback, czy wizualizacje, czy afirmacje, medytacje. Tego treningu jest dużo. To tak ktoś by pomyślał, że no przecież nie pracujesz, to tego czasu masz dużo. Niestety nie. Ja rzeczywiście staram się poświęcić i jakby dokształcać w tym kierunku, co mogę zrobić dla siebie, żeby ta głowa jeszcze więcej mnie słuchała, bo to, że ciało mnie nie słucha, no to nie mam na to wpływu i czasami mimo tego, że bardzo chcę, bardzo próbuję, to czasami chyba wręcz właśnie odwrotny skutek przynosi, bo ta spastyka się wtedy pogłębia przy stresie, przy emocjach. Najmniej mam wpływ na swoje ciało, ale mam wpływ na głowę, więc chcę nad tym zapanować, żeby było dobrze. Powodzenia zatem, Lucyna. Dasz radę, bo tak jak za chwilę wyjedziesz ze studia, wsiądziesz sobie do swojego autka i polecisz do Spały. Tam przez 3 tygodnie będziesz sobie po prostu patrzeć na to, co jeszcze więcej możesz wycisnąć ze swojego organizmu. Trzymamy kciuki, Lucyna. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy Cię już po Tokio. Cieszę się i będzie mi bardzo miło. Życzymy powodzenia w Tokio. A teraz moment, na który wielu z Państwa czeka. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Mieliśmy do rozdania dzisiaj 2 podwójne zaproszenia na konkurs skoków za tydzień do Zakopanego. Odpowiedzi była cała masa. Trudno zdecydować, które lepsze, ale coś zdecydować trzeba było. I dzięki inwencji można powiedzieć, że zawody w Zakopanem obejrzą pan Szymon z Warszawy, który wymyślił takie życzenia. Miękki buli dla Stefana Huli, niech wiatr pod narty kocha Kamila Stocha, słabego Kobayashiego dla Kubackiego i kilo złota dla kota. Zatem, panie Szymonie, gratulujemy. Do zobaczenia w Zakopanem. Być może spotka się pan tam z panem Tadeuszem z Bytomia, który napisał krótko, ale treściwie, pełnej puli po buli. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. A zatem do zobaczenia w Zakopanem. Będzie się sporo działo, a my teraz przyjrzymy się temu, co działo się na europejskich boiskach piłkarskich. Zaczynamy od Bundesligi i od Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Cóż to był za debiut? 20 minut, które wstrząsnęło niemiecką Bundesligą. Mowa o pierwszym meczu wschodzącej supergwiazdy Erlinga Brauta Holanda w barwach Borussii Dortmund. 19-latek ma być za kilka lat najlepszym napastnikiem świata. Zimą został sprowadzony z RB Salzburg na Signal Iduna Park. Lepszego powitania z Bundesligą nie mógł sobie wymarzyć. Wyjazdowy mecz z Augsburgiem zaczął na ławce, a do przerwy BVB przegrywało 0-1. W 55 minucie Augsburg prowadził już 3-1 i wtedy na boisku pojawił się on. Zmienił Łukasza Piszczka i 3 minuty później z dziecięcą łatwością pokonał bramkarza rywali. 20 minut później miał już hat-tricka i było 5-3. Borussia wywiozła z Augsburga cenne 3 punkty, a Holand został bohaterem spotkania. Przyjechałem do Dortmundu, by strzelać gole. Jestem zadowolony ze swojego debiutu. Po prostu musimy wygrywać każdy kolejny mecz i zobaczymy, co się wydarzy. Otrzymaliśmy fantastyczne wsparcie. To wspaniałe uczucie grać przy takiej publiczności. Mam większą radość z gry, kiedy występuje dla tak zaangażowanych kibiców. Podkreślił Holland, który na boisku jest groźną bestią, maszyną do zdobywania bramek, a poza nim skromnym i zaaferowanym 19-latkiem. Norweski napastnik ma pomóc Borussii Dortmund w zdobyciu tytułu mistrzowskiego, ale konkurencja nie śpi. Na razie Borussia traci 7 punktów do lidera. RB Lipsk odniósł już 12 zwycięstwo w sezonie i pozostaje niepokonany od 3 miesięcy. Drużyna Juliana Nagelsmana podejmowała wczoraj Union Berlin. Miało być łatwo, lekko i przyjemnie, a do przerwy Berlińczycy prowadzili 1-0 po golu Mariusza Bültera. W drugiej połowie gospodarze wzięli się jednak do pracy. 2 gole Timo Wernera, 1 Marcela Zabicera i Rafał Gikiewicz 3-krotnie wyjmował piłkę z siatki. RB Lipsk wygrał to spotkanie 3-1 i umocnił się na pozycji lidera. Chcemy zdobyć ten tytuł. Jesteśmy głodni sukcesu. Chcemy podnieść trofeum na koniec sezonu. Musimy tylko utrzymać wysoką formę, bo na naszej drodze jeszcze kilka ważnych meczów. Mówił pomocnik Byków Tyler Adams. RB Lipsk rozsiadł się na fotelu lidera jeszcze wygodniej. Sprawę ułatwiła Borussia Mönchengladbach. Wicelider został pokonany już 5. raz w tym sezonie. Źrebaki zaczęły rok od porażki w Gelsenkirchen. Schalke wygrało 2-0, strzelając oba gole dopiero w drugiej połowie. A zespół z Mönchengladbach dwoił się i troił. Stwarzał sporo sytuacji, był częściej przy piłce, oddawał dużo strzałów. Szwankowała jednak skuteczność. Jak tak dalej pójdzie, drużyna Marco Rose wypadnie z czołowej piątki, bo Bayern, Borussia i Schalke mocno naciskają. Pytanie tylko, czy któraś z tych drużyn jest w stanie dogonić rozpędzony RB Lipsk. Wiosna w Bundeslidze zapowiada się całkiem nieźle. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A w dzisiejszych spotkaniach Hertha Berlin przegrała z Bayernem Monachium 0-4. Gol Roberta Lewandowskiego. Trwa spotkanie Paderbornu z Bayerem Leverkusen. Do przerwy prowadzą goście 3-0. A jeśli chodzi o Hiszpanię, wydarzeniem kolejki będzie dziś debiut Quique Setiena w roli szkoleniowca FC Barcelony. Dwudziesta kolejka hiszpańskiej La Ligi upływa pod znakiem rewolucji we FC Barcelonie, bo choć o tarciach na linii zarząd Ernesto Valverde mówiło się od dawna, a i forma zespołu nie przemawiała na korzyść trenera, zmiana szkoleniowca w środku sezonu nie jest w Barcelonie codziennością. Kroplą, która przelała czarę goryczy, była porażka 2-3 z Atletico Madryt w półfinale Superpucharu Hiszpanii. To właśnie ten gol Angela Correry był symbolicznym gwoździem do trumny. Hiszpańskie media przyznają, że choć sam fakt rozstania da się obronić, jego forma pozostawia wiele do życzenia. A jaka to była kadencja? Z jednej strony dwa mistrzostwa okraszone pucharem i superpucharem Hiszpanii. Z drugiej dwie spektakularne klapy w Lidze Mistrzów z Romą i Liverpoolem. No i chyba, co najważniejsze dla kibiców, zatracenie stylu gry. Teraz jego reanimacją ma się zająć Quique Setién, trener bez większych sukcesów, za to przesiąknięty filozofią FC Barcelony. Kiedy wygramy 1-0 po słabej grze, będę zadowolony, bo nasi kibice dostali 3 punkty. Będę jednak zły, bo powinniśmy czuć się dobrze na boisku. Od dziecka uwielbiam mieć piłkę. Na tym polega ta gra. Szanuję tych, którzy grają z kontry i skupiają się na obronie, ale ja uważam inaczej. Piękna gra zwiększa nasze szanse na wygraną. Pierwszy test nowego trenera i jego filozofię czeka dzisiaj o 21:00 w meczu z Granadą. Stawką tego meczu będzie powrót na fotel lidera. Powrót, ponieważ Real, choć nie bez problemów i w oparach kontrowersji, rozprawił się wczoraj z Sevillą 2-1. Bohaterem spotkania został Casemiro, który wykazał się nie lada smykałką do wykańczania akcji, zdobywając 2 gole. Mimo porażki Sevilla ma powody do optymizmu. Ten zdaje się znowu ulatywać z ekipy Atletico Madryt. Wylot do Arabii Saudyjskiej ewidentnie im nie posłużył, bo wczoraj sensacyjnie przegrali wyjazdowy mecz z Eibarem 0-2. I znowu, zamiast patrzeć w tabeli przed siebie, trzeba pilnować miejsca w pierwszej czwórce. Poza plecami czai się już chociażby Getafe, które w piątek pewnie pokonało inny zespół z przedmieść Madrytu, Leganes 3-0. Na trzeciej stronie medalu Mateusz Foremniak. A sprawdźmy teraz, co w lidze angielskiej. Tutaj trwa spotkanie Liverpoolu z Manchesterem United. Jest 67 minuta, 1-0 dla Liverpoolu. A wczoraj w najciekawszych spotkaniach Arsenal zremisował z Sheffield United 1-1. Manchester City zremisował 2-2 z Crystal Palace, tracąc bramkę w ostatniej minucie meczu, no i tracąc jednocześnie dwa być może cenne punkty. Znowu nie wygrał Tottenham Hotspur już od kilku spotkań, tym razem 0-0 zremisował z Watford na wyjeździe. Dziś Burnley pokonało Leicester City 2-1. Wspomniałem, że Liverpool prowadzi z Manchesterem United, a w tabeli Liverpool, nie licząc jeszcze dzisiejszego meczu, wysoko i wyraźnie prowadzi w tabeli. Liverpool ma 64 mecze, pierwsze punkty Manchester City 48 punktów i na trzecim miejscu Leicester punktów 45. A jeśli chodzi o Włochy, to dziś wieczorem Juventus może się spokojnie rozsiąść w fotelu lidera, zagra z Parmą. Niemniej, jeśli chodzi o Serie A, to najwięcej mówi się o koszmarnej serii Napoli. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Fani Napoli, piłkarze i trener Gattuso po dobrej grze w meczu z Lazio i zwycięstwie nad Perugią w Pucharze Włoch mieli nadzieję, że zespół ma kryzys poza sobą. Tymczasem wczoraj Napoli brakowało wszystkiego – zaangażowania, szybkości i sprytu. Fani na stadionie San Paolo znów pożegnali swoich piłkarzy gwizdami, a trener Rino Gattuso powiedział, że jest mu po prostu wstyd. Przede wszystkim musimy przeprosić kibiców i Neapol, bo to, co pokazaliśmy, było żenujące. Trudno mi teraz wytłumaczyć powód tej zapaści. Dziś na naszą grę nie można było patrzeć. Gattuso wziął całkowitą odpowiedzialność za porażkę na siebie. Dodał, nie spadamy na dno, już jesteśmy na dnie. Tak dalej być nie może. W pomeczowych cenzurkach gracze Napoli dostali oceny bardzo marne, a najniższe obaj Polacy po 4,5. Piotr Zieliński został zmieniony po godzinie gry, a przy ocenie Milika widnieje, uwaga, nieobecny. Natomiast Milan, drugie dziecko specjalnej futbolowej troski, wygrał 3-2 z Udinese. Trener Pioli powiedział, że wreszcie ciężka praca przynosi rezultaty. Udinese jest od nas w dużo lepszej formie fizycznej, więc jestem bardzo zadowolony z gry mojej drużyny. Włożyli w nią serce i duszę. Wszystko, czego było potrzeba, by wygrać ten mecz. Na stadion San Siro, by obejrzeć Ibrahimowicza, przyszło 60 tysięcy kibiców. Szwed grał dobrze, ale bohaterem meczu był Chorwat Rebic, strzelec dwóch bramek, w tym rozstrzygającej w doliczonym czasie gry. Milan w pierwszej połowie grał źle, ale w drugiej dał popis znakomitego atakującego futbolu. Krzysztof Piątek nie grał, co skomentowano, że zespół bez Polaka radzi sobie dużo lepiej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Za dwie minuty godzina 19 i skończyło się. Jan Kałucki, Tomasz Gorazdowski, trzecia strona medalu. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Barbara, nie uwierzysz. Co? Dziś na wyprzedaży w Media Expert jest ten szybki laptop Acer, co go młody tak chciał. Za 1799 zł, a smartfon Huawei, ten niebieski. Wiem, no, bo... co ci się tak podobał? Za 555, Barbara. Marian, ty mi nie opowiadaj. Ty kupuj. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Media. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Dlaczego Pstrąg? Bo mama mówi, że jest dobry dla naszego zdrowia i dlatego, że jest pyszniasty. Świeżego Pstrąga znajdziesz codziennie w Biedronce. Dla zdrowia, dla rodziny, dlatego Pstrąg. Wejdź na naszpstrąg.pl. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze. Teraz wielka noworoczna promocja lotu. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1699. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 1 lutego kawa mielona Jacobs Kronung 500 gramów lub Barista Editions 400 gramów tylko 15,99 za opakowaniem. I kto to wszystko?